przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 marca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka firmy AstraZeneca jest skuteczna i w pełni bezpieczna, gwarantuje Ministerstwo Zdrowia, dlatego będzie dalej używana. W środę Unia Europejska ma przedstawić projekt paszportów szczepionkowych dla obywateli wspólnoty. Zdrowie, praca, rodzina to główne filary nowego Polskiego Ładu. Liczba osób zaszczepionych w Polsce zbliża się do 4,5 miliona. W poniedziałek ruszają szczepienia osób przewlekle chorych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że szczepienia preparatem AstraZeneca jest bezpieczne i nie ma żadnych rekomendacji dla wycofania tej szczepionki z użycia. Kilkanaście państw wstrzymało jej stosowanie po wykryciu zakrzepów krwi u niewielkiej liczby zaszczepionych. Tak zwane choroby zakrzepowo-zatorowe, które mogłyby się pojawić po wykonaniu tej szczepionki. W tej chwili w naszym kraju, szczególnie mówię o Polsce, nie mieliśmy takiego miejsca, więc no, ta rekomendacja Europejskiej Agencji Leków, ale także naszego Urzędu do Spraw Leków w tej chwili jest taka, że dalej tą szczepionką będziemy szczepić. W tej chwili myślę, że większe są korzyści ze szczepienia tą szczepionką niż ewentualne ryzyko. Do końca marca AstraZeneca zapowiedziała zmniejszenie dostaw szczepionek do Polski o ponad pół miliona. W środę Komisja Europejska ma przedstawić propozycje dotyczące tzw. paszportów szczepionkowych. Mają one ułatwić swobodne przemieszczanie się obywateli Unii Europejskiej. Będzie to cyfrowy dowód, że dana osoba została zaszczepiona przeciw COVID-19, wyzdrowiała z COVID-19 lub ma negatywny wynik testu. Część unijnych komisarzy chce wydawania paszportów wyłącznie osobom, którym podano szczepionkę zatwierdzoną na terenie Unii. Z Brukseli Beata Płomecka. Z moich informacji wynika, że przedstawiciele komisji na spotkaniu kilka dni temu z politykami z Europejskiej Partii Ludowej mówili, że szczepionki autoryzowane we wspólnocie spełniają unijne standardy dotyczące bezpieczeństwa i jakości. I dlatego tylko one powinny być wpisywane do certyfikatów, a to oznaczałoby, że osoby zaszczepione chińskim czy rosyjskim preparatem takiego dokumentu by nie otrzymały. Jeden z ekspertów powiedział mi, że to mogłoby doprowadzić do dyskryminacji obywateli Słowacji i Węgier, które kupiły rosyjskie szczepionki. Budapeszt dodatkowo także te chińskie. Unijny dyplomata, z którym rozmawiałam, przyznał, że zwracali na to uwagę także ambasadorowie kilku unijnych krajów podczas niedawnej narady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Według nieoficjalnych informacji stworzenie wyłącznie cyfrowego certyfikatu nie będzie możliwe na terenie całej Unii ze względu na trudności techniczne. Dlatego w niektórych krajach dokument ma być wydawany w formie papierowej. Zamknięte sklepy w galeriach handlowych, hotele, baseny i placówki kultury. Od dziś lockdown na Pomorzu. Studyjne kino Żak w Gdańsku nie przerywa jednak działalności, ale przenosi ją do sieci. Zapraszamy na marcową odsłonę cyklu Kino Żak w Waszym domu, mówi kurator Paweł Biliński. Będą to 4 filmy. Każdy z nich prezentowany będzie w piątek i sobotę. Każdy z nich był utworem głośnym, docenianym, czy to na festiwalach filmowych, czy potem też w dystrybucji. Kolejne 2 weekendy. Spina tutaj osoba Joaquina Phoenixa. W pierwszy weekend 12-13 marca proponujemy Państwu film Mistrz Paula Thomasa Andersona. Od poniedziałku do czerwonej strefy podwyższonego ryzyka dołączą Mazowsze i województwo lubuskie. Lockdown będzie obowiązywał tam do 28 marca. Plan inwestycyjny po pandemii. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało główne filary polskiego Nowego Ładu. Projekt będzie się opierał na 10 filarach, takich jak zdrowie, praca, rodzina, szkoła i środowisko. Dziś zaprezentowano klip, który jest zapowiedzią nowego projektu partii rządzącej. Wystąpili w nim premier Mateusz Morawiecki i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewnić dobrze płatne miejsca pracy. Czas na polski nowy ład. Wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość. Inauguracja programu w przyszłą sobotę podczas konwencji PiS. Tradycyjnie jak w każdy weekend Teatr Polskiego Radia zaprasza na swoje premiery. Po godzinie 21 w programie pierwszym słuchowisko na podstawie powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i Diament. Adaptacja skupia się na losach Maćka Chełmickiego i jego wielkiej przemianie, mówi dyrektor radiowego teatru Janusz Kukuła. Historia Maćka Chełmickiego, którą staramy się opowiedzieć, jest również historią o walce z samym sobą, o sile miłości i o próbie ocalenia. Czy było to możliwe po tym, co się zdarzyło w czasie II wojny światowej, to już Państwo ocenią. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Zofia Klepacka zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w klasie RSX, czyli w windsurfingu olimpijskim. Przed dzisiejszym wyścigiem medalowym u wybrzeży portugalskiej Vilamoury zawodniczka żeglarskiej Legii miała chrapkę nawet na złoto, bo traciła punkt do liderki. Jednak po dobrym starcie popełniła proste błędy i zamiast pierwszego skończyło się na trzecim miejscu. Fenomen słoweńskiego sportu zadziwia na każdym kroku, choć od jakiegoś czasu wiadomo, że również kolarze z tego niewielkiego państwa potrafią zdominować zawodowy peleton. Siódmy, królewski etap wyścigu Paryż-Nicea wygrał kolarz grupy Jumbo-Visma Primož Roglič. Słoweniec tuż przed metą wyprzedził uciekającego przez wiele kilometrów Szwajcara Gino Medera z grupy Bahrain-Victorious. Trzeci był Niemiec Maximilian Schachmann z ekipy Bora Hansgrohe. Roglič umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, ma 52 sekundy przewagi nad Schachmannem oraz minutę i 11 sekund nad Rosjaninem Aleksandrem Własowem. Koniec wyścigu jutro. Austriaczka Katarina Linsberger wygrała slalom zaliczany do Alpejskiego Pucharu Świata w Ore w Szwecji. Druga była obchodząca dziś 26. urodziny Amerykanka Michaela Schifrin, trzecia Szwajcarka Wendy Holdener. Mężczyźni ścigali się w słoweńskiej Krańskiej Gorze, w Gigancie. Pierwsze dwa miejsca dla Szwajcarów wygrał Marco Odermatt przed Loikiem Meyardem, trzeci był Austriak Stefan Brennsteiner. Dziś trzy mecze ekstraklasy piłkarskiej. O 15.00 rozpoczął się mecz Wisły Płock z Rakowem Częstochowa. Prowadzili gospodarze po dwóch bramkach Tuszyńskiego i Wolskiego. Potem wyrównał Piątkowski i do remisu doprowadził Hiszpan Iwi. Skończyło się 2-2. O 17.30 Lechia podejmie Wisłę Kraków, a Legia Warszawa przy Łazienkowskiej 3 zagra z Wartą Poznań. Mecze z Beniaminkami i drużynami z dołu tabeli w tym sezonie wojskowym, mówiąc oględnie, nie wychodzą. Trener legionistów Czesław Michniewicz. My mamy świadomość, że Warta jest w dobrym momencie sezonu. Trener został trenerem miesiąca, czego gratuluję, Piotrek, dla ciebie i dla drużyny, bo zasłużyliście na to. A Warta przyjedzie bez kapitana swojego Łukasza Trałki, zagra ktoś inny i na pewno będzie starała się grać otwartą piłkę. Mam nadzieję, że tak jak pokazała to w ostatnim meczu z Płockiem, bo to była inna Warta niż wcześniej grała. Widać, że ilość zdobytych punktów powoduje, że ta drużyna gra coraz bardziej odważnie i na pewno imponuje postawa tej drużyny, imponuje praca trenera Tworka i będziemy mieli okazję się przekonać, jak ten mecz będzie wyglądał. My też mamy swoje atuty, które chcemy pokazać na te Warty. Mamy swoich piłkarzy w dobrej formie. Niektórzy są naprawdę w bardzo dobrej formie. Nie chcę tutaj mówić nazwisk, ale widać na treningach, że ta forma cały czas idzie w górę i są na wysokim poziomie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest alert dla 8 województw przed silnym wiatrem. Teraz mocno wieje na zachodzie i południu kraju. W nocy z kolei zrobi się już nie tylko wietrznie, ale i deszczowo. Przelotne opady spodziewane są głównie w centrum kraju i w okolicach Białego Stoku. Popada także jutro głównie na zachodzie. Do tego będzie pochmurno i około 6-7 stopni. Najcieplej będzie na południu, około 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O matko szefie, udźwigniemy taki zakup? Z takim rabatem sam się udźwignie. No szef to mistrzu rywania okazji. Mistrzostwa rabatowe w euro. Rekordowe rabaty. Do 80% taniej. Tylko do wtorku. OLED 55 cali LG za 5199. Taniej o 1300 zł. Bralka Samsung Slim za 1299. Taniej o 300 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W nawiązaniu do prognozy pogody pozwolę sobie wystosować jeszcze apel o jak najszybsze nadejście wiosny. Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz, Piotr Baron. Trzecią godzinkę, już niecałą, rozpoczynamy od utworu z trochę innej półki, jak te, które dzisiaj się pojawiły w programie Nie Tylko Gitary. A wszystko dlatego, że chcę to zasygnalizować, że na obchody jeszcze pewnie przyjdzie czas, ale w tym roku mija 30 lat od ukazania się albumu Mój Dom. zespół, który zawsze bardzo ceniłam, Ira. Mój dom. 30 lat mija od wydania tego albumu, zespół Ira. Tej sprawie poświęcimy nieco więcej czasu w programie Trzy wymiary gitary albo w tonacji trójki. Zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży. Otrzymuję od Państwa korespondencję i niektóre to są takie listy nie tyle zaczepne, ile napominające. A ten jeden z listów napominających mówi o albumie nowym, który zbyt rzadko Państwa zdaniem pojawia się w walizeczce i szybko nadrabiam tę zaległość, bo to rzeczywiście prawda. Na dziś wybrałem utwór zatytułowany Fire. Nowa płyta Amy McDonald's.

Let's just forget, leave it behind and carry on. Carry On to była Nora Jones. Tak zupełnie z moimi ukochanymi płytami nawet w sobotę nie potrafię się rozstać. I teraz jedna z nich, Doyle Bramhall II i Eric Clapton. Thank you. Everything You Need, Doyle Bramhall II i Eric Clapton. Wszyscy jesteśmy wypuszczeni koncertowo i ożywają i wspomnienia, i pragnienia odbycia czy przeżycia kolejnych koncertów. Zbyszek napisał: Doyla widziałem w Suwałkach. Koncert wspaniały. Dziękuję za korespondencję. Już za chwilę będzie zupełnie świeżutka i nowa płyta polskiej wokalistki jazzowej, ale wcześniej jeszcze ten utwór, jeśli ktoś o nim dzisiaj marzył, no to właśnie teraz. The people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. Everyone is blonde and everyone is beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. Rotterdam albo gdziekolwiek. Kategoria takiego utworu, którego dobrze się słucha o każdej porze dnia i niezależnie od pory roku, ale mnie się wydaje, że takie przyjazne dla radia utwory właśnie nagrywa zespół The Beautiful South. Mówiłem o nowej płycie polskiej jazzowej wokalistki. Spróbujmy po raz pierwszy Krystyna Stańko. Kolory naszych pragnień, gdybyś znał, nie pytałbyś, nie patrzyłbyś tak na mnie i wyczuwał cienką nić. Niby proste, jednak trudne jest. Widzę teraz ostrzej i wiem, że ten świat chcą. nasze błędy i rozterek wielkich moc. Nie pytaj, co z uczuciem, wybaczenie bywa też niby proste, jednak trudne jest widzieć teraz ostrzej, wiedzieć, że ten świat tuli tych, tylko tych, co chcą. A gdyby ktoś z Państwa dał się ponieść tym dźwiękom, przypomnę, że to nowa płyta zatytułowana Fala. Autorką jest Krystyna Stańko. Polska wokalistka jazzowa, ale nie tylko, bo także pedagog. No i juror podczas festiwalu Ladies Jazz. Festiwal do tej nowej płyty. Pani Krystyny jeszcze wrócimy za chwilę, ale skoro już wspomniałem Teatr Muzyczny w Gdyni i Ladies Jazz, to przypomnijmy, jak śpiewała tam wspaniale Didi Bridgewater. Squeeze me real tight. tell me, baby, baby, oh, baby, you are so good to me, baby. Jest taka grupa osób, która zachowuje wieczną młodość i w tej grupie jest na pewno Didi Bridgewater. Ci z Państwa, którzy wspólnie ze mną gdzieś po południu, a w zasadzie już pod wieczór, wspomnieli ten koncert z Ladies Jazz Festival, wiedzą, o czym mówię. Fascynująca artystka, cudowny człowiek. No i piękny koncert wtedy na Ladies Jazz Festival. Wspominam jeszcze inny koncert. Ten odbył się w sali kongresowej w Warszawie i wtedy przyjechała do nas Diana. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand, I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. one exactly like you could. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand, I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone, my baby, exactly like you. Diana Krall. Wspominam ten koncert z sali kongresowej i wtedy strasznie marudziłem, że mam paskudne miejsce, a dziś oddałbym wszystko, żeby się na tym miejscu znaleźć ponownie, na przykład jutro i w tym samym składzie posłuchać takiej właśnie muzyki. Sądzę z Państwa listów, że być może część z Państwa zaprzyjaźni się z nową płytą Krystyny Stańko, zatytułowaną Fale, bowiem komentarze Państwa płyną i najczęściej sprowadzają się do dwóch słów. Świetne dźwięki. No to jeszcze jedna kompozycja z tej nowej płyty. Prawda to ty, Krystyna Stańko. Chciałabym, żebyś wiedział, że iskra jest i żar gdzieś na dnie. Zasłuchaj się, próbuj być naprawdę tu, nie udawać, nie grać, nie chować się. Myślisz, że prawda złamie cię i obnaży to, co w tobie płynie na fali dnia. Nie bój się, zaufaj nam, teraz ja i ty, to znowu my. Prawda to ja, prawda to ty. Prawda to ja, prawda to ty. Prawda to ty. Obnaży to, co w tobie płynna fali dnia. Nie bój się zaufać nam, teraz ja i ty, to znowu my. Krystyna Stańko, prawda to ty, z nowego albumu zatytułowanego Fala. Wydaje mi się, że w sobotnie popołudnie i wieczory jeszcze kiedyś na tę płytę zajrzymy. uśmiecham się, czytając list pana Jacka, który napisał, że szadę też ma pan zawsze w swojej walizeczce. Nie tylko w walizeczce, drogi panie Jacku, ale także w sercu, na zawsze i do końca świata. Panu Grzegorzowi, słuchaczowi z 30-letnim stażem, dziękuję za list i miłe słowa, które popłynęły z tego listu. Proszę tylko, żeby pan jeszcze przez chwilę został, bo wydaje mi się, że uda nam się odtworzyć jeszcze dwie płyty z walizeczki. Dziś trochę trudno mi w to uwierzyć, ale kiedyś wybierałem dla państwa ten utwór, który przed nami bardzo często do programu porannego. A dziwię się, dlatego że to nie jest jakaś taka petarda budząca, ale jest to 3 minuty 19 sekund, w towarzystwie których zawsze warto pobyć. Ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie. Czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają przez tworza i spadają do morza. A ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę. A ja czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminę, póki nie przeminę. A ja czekam i czekam i czekam i tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam. Ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę. To był Grzegorz Turnał. Dziś po południu byli z państwem Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Jadę do domu z nadzieją, że to było dla państwa przyjemne popołudnie. Na zakończenie wynalazek sprzed lat. Melissa Lavo. Palmanger, s'il est pas d'autre.